کسے اس پارن پرفارق شدی ایگی اسم نا بعض اگی اسم غیر مصارف نا چی پاش عالمیت سو مؤثر و او یو سبب یو چی تنکیر و پاس رویسا گرد دا غیر رومان سالش کتوس مار را گرد مار شای جو بل سیخنو کسی پربت کیش او اس پارن آ بیان کا آغا اسم غیر مصارف چی آ زن اسم آغا غیر مصارف چی پاش عالمیت سو مؤثر و او یو سبب و چې اغه پوجا سره غیر منصرف سګر زده منصرف چا تنکیر نو دا تنکیر دا سبب دی چې پس سره اسم غیر منصرف سګر دي خو ټول غیر منصرف نه زن اسماء غیر منصرف چې پښه علامیت سوي مؤثر وي پښه تنکیر دا څه سغاده دی چې اغه سره غیر منصرف سګر ویس بیان دی ایګي اس اسماء کو وان اسم غیر منصرف کو وان غیر منصرف منصرف دولت دای بیان ای وان غیر منصرف وان غیر منصرف وان باب شای چه کا پاشا علامت مؤثر ویو کنه خود دوا سبب نه داس چا پاشا رشی کس بیا پاسر منصرف کرد مجرور بالکسره کرد سی کا منصرف ده کا غیر منصرف ده چ ایو الف لام دی او بلا اضافت تای و جميع الباب دا ټول باب صدای اچا باب ای باب غیر منصرف دا باب غیر شریخ ویل ټکای کوجی ای باب غیر منصرف دا دا ویلو وچې شراب او دفه د اعتراض ته چې د باب نو د مخش باب مراد وچې د پاره تر شې چې مافي عالمیت مؤثرات خالی دا مراد وی وچې نه نه ون باب د غیر مصرف ک عالمیت په مؤثر ویو کنه وی باب نه دلته خالی باب دا نه دی چې مافي عالمیت بلک ټول باب د غیر مصرف مراد دی ټول باب دی ک عالمیت په مؤثر وی کنه وی سبب مدخول متوجه شه لام څه ده دا ذات ته لام څه دا سبب نه ده ویلي ک نفس لام سبب وای به په کو د چرود د غیر موجود دنیا موجود ده ته کلمه الف لام تعریف فنون موجود دي کدا ذات ته الف لام دا سبب وای به خدای غیر مصرف وای نه ویلي ځکه چې ذات خو موجود ده نو چې نفس الف لام سبب شو خو په کو د چرود د غیر مصرف وای نه زکه چې سبب دې دا دای چې د الف لام بي بي سي سم غیر منصرف څه کوي منصرف او سره کې داستو نه سبب دلته د غزات تلام نه دخول دلام نه چې لام په غیر منصرف څه شي داخل شي او تو خطه چې بل لام دې لام دی وجه نه غیر منصرف څه کوي منصرف نو دا خو په ذات داخله کلا به تاسو بیا مدخول دې سببیا او وصف یې هغه ذات نه وي دایر پر روجو کو چلتا مظافر سره سره مقدر ده اے به سبب دخول الله چلام په داخل شی په غیر مصرف به سگر دي ين جرو بال کس وې شکر بیا اعتراض کوي چې زو در وشای چلام په داخل وی او کسرا او نی وی وې شکر المال لاحمد المال لاحمد مول چا دې پورا ده د احمد دې پورا ده د احمد منصرف ده که غیر منصرف ده یوس د فعل بل بشه علامیت ده بل بشه څه ده او لام په داخل ده او سره چې ینجر بالکسره خو نه ده بلکې ینجر بالفتحه ده ده کنه نو ته ورته ویا چې د اضافه ټکه ازدا کسته نه د لام نو رب لام نه علام شد الف لام سری په علام شد الف لام دا عهدی دي او معهود لام مراد ده چا کیم لام ده چې دا الف لام تعریف لام تعریفی مراد ده او دا پله احمد اش غلام تعریف فران دا غلامی نه لام جرا دای څه شی وز دای رد دا پښه د غصب ټکای بخالی به جی کونه دا خو لام جرا دی میر د لام نه کم لام وخلی لام تعریف وخلی نو په الام شه د الف لام څه دی عهدی دی او معهود لام مراد ده چې لام تعریف پوښه کنه نو الف لام تعریفی چې په داخل شي دا بندې غیر منصرف څه ګرځي منصرف ګرځي څه معنی دی تاسو کار نو باللام الاء بدخول لام حکم لام لام تعریف علیه پوښه کنه نو په المال له احمد اش لام تعریف نه دی لام جرا دی نو په تاسو رخنو کار ګرځي اویل اضافه اے اضافته الی غیره دا دغه اعتراض کو شارح بیا دغه اعتراض کو چې زو دروشه چې اضافه ته موجود وي او بیا ها ینجر بالکسره پوښه کنه لکه جاءنی غلام احمد جاءنی غلام احمد غلام د احمد سشم روغه متا ا د احمد ولا غلام سره ارو ایت تو نه در سره اضافه شتا غلام مضاف ته احمد احمد سره ها مضاف لای دی او سره د چې احمد امد کسره نشتا په پد امد سره نشتا پر امد کسره نشتا به تو خو چې په اضافه سره غیر مصرف انجرو بن کسره نو ته ته کچه الاضافه شدا اضافه الف لام سدی دا عهد دی خاص اضافه مراد دی چې ا اضافه تم غیر مصرف تای بل چاتا اضافه مطلق اضافه نه دی مراد نه دا چې دی مضاف لې بلکې اضافه ته کی اضافه مراد دی خاص اضافه چې اضافه تم غیر مصرف تای وچاتا بل چاتا او دلته خو غلام او احمد اشه احمد نه بل چاته مضاف دای مضاف نه لای دای چې ها نه نه دای چې مضاف نه یی دان په تاسو را دای مجرور بل کسره ما ګرځي چې دای بل چاته سی ها لک مررتو به احمدکم مررتو به احمدکم زاد تو سه احمد سه دای پخص شو تیر شو اس کسا مررتو به احمدکم د احمد اضافت کوم زمیر ده شوی او اس کسره په صد روغالی نه به دېستا اے اضافتی لگا دی نو ینجر بالکسر اے یسیر مجرور مجرورا گردی سا دا شارخ دا عبارت بھی لگا بھی وچ پتا سر عدفت اعتراض سرانگ اعتراض تو یہ چھے غیر مصرف ینجر مجرور لگی پا مند حجر مانے دے پا غیر مصرف مند حجر سر مانے دے جر بالکسرا جر بالکسرا پہ سر جر بالفتخا جائز دائے جر تابید چاوی بغیر منصرف سے چاغه من کول د جرب الکسرا و دی کنه دار نقل شو بل حالت بل حالت څنګه دی چې وس دی مجرور بل کسرا ګرځي ان جرب الکسرا زمانہ ای یسیر مجرور بل کسرا زمانہ چې دی ای حالت نو وس دار نقل شو چا کیم حالت څه و چې دی مجرور بل کسرا بلکې وس دی حالت تر نقل شو چې دی مجرور بل کسرا ګرځي چا له فلم په داخل شي یا بل جته څه و شي ای یسیر مجرور بل کسرا بالکسرا ای بصورۃ الکسرا دغه دې تر اسکو شیسا کسرا کسرا خو په مبنیه القاب د مبنیات نه دی کسی وا کسرا دو زما فتحه کسرا دی یو زمتون فتحه تون کسرا تون یو رفع نصب جر دی دا خو تصویر دی رفع نصب جر چې دا په القاب عربیه شي استعمال شي ویني دا عرب اعراب شي استعمال دي د معرب ولا دي کی معرب دی اتا رفع نصب او زما فتحا کسرا پالکا بھی بنائش استعمال جی کی مثلا چھ ممنی بھی آتا ہے یا ممنی پا زما دا یا پا فتحا دا ہاں وشو کم نو تسرانگی چھ ینجر بالکسر کسرا پا ممنی شیز روزی لی یا پا دش کسرا ترانگ رو وشو کم نو تو کچھ روز آغا کسرا نا آغا حرکت بنائی ندائی مراد سو کسرا نا سورت تے کسرا مراد دائی سورت چھا مراد ہے کسرا مراد ہے لکه اور ته چې کوم کسرا په مبنی شرطی په غاره منادیات هسته دو کسرا هغه صورت باندې دلته نو مراد دې کسرا نه صورت ته کسرا نو صورت ته کسرا چې مراد شو صورت ته کسرا خدا کسرا دو نوستی دا اعتراض څنګه نشم دکلا چې دا خو بیا الکاف د حرکت بنا یې څنګه په معرب غیر مصرف خو یې معرب یو قسم دی په شګه نه پوهیږي شا ای به سره درک کیم نه ایسو دا لفظا او تقدیرا انتفع د اعتراض کو اعتراض په ورديږي چې دا حبلا غیر منصرفه حبلا غیر منصرفه غیر مسر تو سبب دے پیچھے پوچھو کہنا شاس دس مزف کا مارر تو بے حبلا کم سمجھ گئے بل دفع د اعتراض کو چې ساده خو متن د بیان د متن خو بچا باندې په اختصار وی خدا ستلان وی دی بچو چې می باب بالله می بل زین جر مجرور کرد دا ورته بل کسره ټکای لبش لگاوي دا بل کسره ټکای بشي ویله لگاوي نو یاد پر دای جو چې دا ین جر ټکای می زکا نه ولا کو خالی ین جر باندې زکا چې دا ین جرار کدی کونو بالفتحه مګړه مررتو باحمد مررتو باحمد غیر منصرف شي جر پچا باندې وي په فتحا باندې وي جر پچا باندې په فتحا باندې وي نو جر بالفتحا هر درې وي نو کاین جر بالکسره چکه منو لگا وره خالی به ویل وچه تعالی فلم به د اخر شي اضافه شي جر به د څه کړی نو مجرور په فتحا سره کړی او مو مقصود خدای نه چې مجرور فتحا خور چې تعالی نه مقصد دا چې ته مجرور پچا سره کسره سره کړی نو چې بالکسره چکه نه ولګو به دا نقصان رسلو ا دې وجه نه مې جر سره بالکسره چکه چکه ولګو وای نه ملم یک تفه اکتفای انو کلا بدی کول سره چې جر زکه جر چې د کدی کو نو اعتراض وړي چې څه به داس کړی وای چې جر مان نه لري داس او یا چې وجه مې ول باب بلا مې ول زفت یان کسره په من سره سي کسره خدا سي به وای چې داس مې زکه نه ول چې دا کسره هو په حرکت بنایا شي استعمال شي یو چا چې دا څه وي مبني وي ازه کمی چې خالی کسره ټکه نه ول بلکې یان جرو بل کسره وا ولا او اکتفا نه وکړه بیا یې کوله چې یان کسره لئن الکسره يطلق على الحركات البنائيه ايضا تب حركات بنايه من دي اطلاق شي دارنگ لك پچاج شي حركات لك حركات عربيا شي كسر ايضا تكته متوجه شي لان الكسره دا دپ غون كتاب نش دانوي غاجي دي كسره ده كلي ان الكسره ده لان الكسره دانوي غاو كسل لان الكسره ده كلي ان الكسره ده كيم داي کسرا يطلق على الحركات البنائية ایزن ادھر کے اطلاق پہ حرکات بھی نہیں بندے ہر شی دارنگے لکا پہ چاچے شی حرکات عربی آمندے چیش اور سرا دے دے چیدہ مقصد دے بھی چی زما فتحا کسرا پہ چا پر خاص دی پہ حرکات بھی نیا پر بیدہ ادھر کنے دے چی ایزن ادھر کنے خضار منی میری چی کسرا و فتحا دا پہ غابندے استعمالی جی پہ حرکات عربی آمندے استعمالی جی لہذا لئن الکسرا تا چوائے لأن الكسرة دا كسرة چدو كسرة بتا دا بیا حرکت بنا یا ہم او پا حرکت دوست رشن سے مالی کسر یو زمم فتحہ کسرہ دی یو زممتون فتحتون کسرہ تون دی یو رفع نصف جر دی رفع نصف جر پا حرکت خورف عربیہ پر زما فتحہ کسرہ په حرکت او زمتون فتحاتون کسرتون د پدوا سره شی استعمالی بزمت رفعن والفتحۃ نصبن والکسرۃ جرن دسو کنا ا مشترکہ خود لو دخلت لان الکسرہ یطلق علی الحرکات البنائیہ ایضا لک په حرکت مربیہ تاکہ سمبلی نیم د دلتا تاکہ چې وایو تل ان الکسرہ تا وایو ډیر څو کنا فان کنا دیش زته کساشتا دیشه څه شته او دغه څه هغه وروره غوتاندو ورلی ودا ان وی سر جمعې مو چې کته وګا کړی او یو کړه ته واجی با اشاره در چې دغه دې څه دا غلط دی درس خو شه کنه دا خل کسره چې دوت په حرکت بنا نه استعمال شي اچھا اعتراض ور دي چې شا دس وقت پاس چلو دس وقت بل کسرا چکا دس لانڈ ہوئی جلیبی بچو جمی اور باب بلا میں او بل انضافت ینصرف ٹول باب دے غیر منصرف چالے فلام پہ داخل سی یہ بل جاتا سو سی ینصرف بیسا کر دی منصرف سی دس تیوی دی وستی کسا لانڈا نا بھائی چی دا خو نر لانڈا بھائی وہ دہر ابل نقصان دو دک اسم سے اختلاف تائی چدا لفلام پیدا کیل شي بل چا تصور شي اضافت شي په دې غیر مساوي شو ملایون شکر سره غیر کړی چې ور کا لفلام د دخول لا ورسته دې اضافت نه ورسته آیا د مون سره است که غیر مون سره است نو اوس کا زین سره فوټ کا خو مطلقن ولا کو خو ایو مزه باندې می خالي عمل کو اندر مزه باندې پرې شو پتا نه ولا سیدا یې جر بل کثر دا چکه دی چې پتا دې غونډه څه دی اتفاق دی چې څه کې منصرف بي دي انجرو بل کثر دی چې څه کې غیر منصرف بي دي بیا هي انجرو بل کثر نو دا چکه دا حکم اتفاقي وو ا دې وجه ما دې اتفاق ټکی ته کوته راو دا بلته یې سره په جواب مخه غندره مل لږ لاوړ روخه چې ویلې به مې منصرف کوم نه بي دي مش غیر منصرف نه بي بیا کیسه جوړه ده بیا اختلاف جوړه ده او مش خو جوړ وروالي ټوړه نروالي پوه شو کرام شاه کیم بای وللنحات خلاف في ان هذا الاسم في هذه الحاله دا اسم دي خلاص تعالى فلان بدا كده منصرف او غير منصرف دا منصرف او كده ها منصرف تاع فمنهم من ذهب الى انه منصرف مطلقا شي بدا تجا پوچا دا مطلقا صدا منصرف تاع مطلقا سمانا اي مطلقا سمانا كا سببين پش پوتي ويو كان كا سببين پش پوتي ويو كا خو چاله فلان بدا خير شي بل چتا اضافه تو شي سي ان صرف That's right. ویلی زکا دا اس سمبندی چی دا کسرا او دا غا تنوین پر مانے وہ خود دی وجنا چی مشابہات تے وہ دا غیر مصارف تے چاہ سرا یہ فیل سرا ایک مشابہات تے وجنا پا دا مندی آغا کسرا او تنوین سوی مانے ویس چالے فلام پر داخل او اضافتی ہوش دا خود خواس معظمہ مکبرہ دے اسم ندی ومن خواسی دخول اللہ والجر والاضافت والاسمالی دی کنه دی او په داسره مواجهات اسمیه ته څه کاویر شه ا د فل سره مشابهت ته څه ضعیف شه چې ضعیف شه سیم نشي اثر کړه بس یې انسر څه شه شه مون سره شه سی که سبب نه بجه پته دی او کا نه دی بجه پته مطلق کنه ستدا صدای مون سره فتای نه به دی شاه چې مون سره شه بيدغه مون سره بده تنوین درتی دته چې خالی کسرا پرسی تنوین به بیا تنوین ویل نه پرسی په چا پتا وځ نه رسی دا غیر مصرف ته اخو الف لام به داخل دي الف لام چې په چا ته کېږي کسرا تنوین څه کول لره کوي نه به ویل لره کوي تنوین او الف لام ویل مانا پات اتا الف لام تاریخ ته پر دي او تنوین د چا ته پر دي تنکیر نو دی وځ نه مانا پات چې الف لام به داخل شي تنوین لره اسه ته تراس پوتي چې شاته تنوین خو په پنځه قسمه ده تنوین په پنځه قسمه ست ایار من بغیر اول ته مکو نست زه او سالس تنکیر دیگر مقابله سره ترانم برادران ان پنځه یاد کون کې شل شایب نظر نو دا خو تنوین په پنځه قسمه ده په داش خو یو تنوین تنکیر سره یو سره منافات ده یو غیر منافات نشته به دا نیر ویلې په معنی کړ ته خو مطلق غیر چې الف لام په چا ته اخر شي په کیمه سمندې په یوه سمندې سندر شو تلل نشر دلای خو منافات خو دیو تنوین دی ورسره چا تنوینه تنکیر دی دا تنوین مکملا دا تنوین ترانو دا ویل بیا پر پس مړه دا تر دل لبا په څه کړو سوال یې کړ تر دل لبا سي دا هم شي بده او اضافت اضافت څه ده او په مضاف الی باندې څه ګرځي تام ګرځي او مضاف چې تام ګرځي جز اخر یک مضاف الی نو مضاف شدته اتصال دي مضاف الی سره اس کته تنویر نو والی تنویر په انقطاع سکو دلاله شه زکه تنویر نه بروسی ته تنویر پتا وای نه پروسی چې دا سم سیستم راغی غا مو منصرف غا غیر منصرف نه غیر منصرف نه منصرف ته خو تنویر پتا وای نه پروسی چې دا افلام او د اضافه سره او د تنویر سره سره منافات ده نو اسم نه انصرف او سره منصرف ته دایو مضاف شو شایو مضاف داره چې دا منصرف ته مطلقاً زکا عدم انصرا چی انما کان المشابهت ارفیلا دا دی بجنو چی دی مشابهت چی سر وو دی فیل سر وو فلا ما زعفت چی کلا دا مشابهت کم زیر شن دا مشابهت کم زیر شن بدخول ما هو من خواص الاسم زکا چی آشه اینا بدا خرشو چی دی خواص معظمہ مقابلہ دی چی نو آنی اللہ معویل اضافتا نقابیت جہت الاسمیت جہت اسمیت مضبوط شو فارج آئی لاسلی اخبر اصل تا چشن الذي هو الصرف چا چا دی اصل پاس ماشو خوصو فدخله الكسرة تنوین وجه دون تنوین ویلے لانه لا یجتمع مع اللام والاضافه ادي الف لام سر اخبر جمان کیش لکه مش مواجهه تا سکری او ویلے سن ولا خرانه بوی شا دایو مذهب شو بل مذهب دای چې کال فلام په داخل شی یا اضافه دی او شی غیر منصرف مطلقا دای سنتبی غیر مطلقا څه معنا کا علامه په مواصر ویو کنه مطلقا دا غیر منصرف ویلی سا غیر منصرف ته غیر مصارف زکا دای سوچکاو خبرات چه امو شبیحات خوی دی فیل سرشتا پا وجود دی فرحیت اینش کاتی چه خود امو شبیحات دیر کمزیر شو سخوا خواست معادمه مانا در دخول خارجی ری اضافت خامشانی یو کلا کلا بی علی فلام خود سا کلا بی کلا کلا بی دا کنیشی دا خود امر عارض دی ولی عوار زولات دی عوار زولات خیلی بار رشتا پیش کنا نو کدا امو شبیحاتی کمزیر شبای دی خود عارض دی وجنا دیل اللہ نشتا اعتبار اصر خود مشابهات خوشتا دا غیر مصرف ده شان مطلقا صدا غیر مصرف عجیب لا خبر نه بل مذهب سی ای و من هم من زبا الا انه غیر مصرف مطلقا مطلقا چکی بندی پیش ده مطلقا ده معنا چکا ده غلط عادی پوشی کنه نی پوشی علامت سبب بینه ای پوشی بینه گلیو کنه موزی علامت پوشی موثر وی کنه که علامت پوشی موثر هم به خو سبب بینه نه پوشی ده که علامت او غاجی پوشی به خو علامت ختم گیری یو ختم گیروسی به ده سبب بینه نشو کدی پیش نو سبب که سبب بینه پوشی کدی وی کنه پدې ځای ها غیر مصرف دی ایسو اعتراض په ورده شي چې شا غیر مصرف ته وی چې غیر مصرف چې په غیر مصرف باندې کسره وته نوي ندی معنی په انا معنی کسره وته نوي په سړي معنی په دې کسره ویلې ګرځې ته خو یې جرب کسره و چې په دې کسره سره پوي اصل په غیر مصرف کسره نه دو اولونو به ذات په معنی تدوین دی دا کسره به تبع دې معنی شي ویلی سا وجه دا بدام نو چې پوی دا غیر منصرف سره چې کله د وسبه بینه بشه روغلو اته مشابهات پیدا شه د چا سره د فعل سره په وجود د فرعیت نشي مشابه شه د فعل سره او فعل چې دای پخت تنوین معنی د کسره نه د په معنی کسره پر سی نه په فعل باندې خو به تبع د تنوین نه رسی اصل به ذات په معنی چکتای تنوین ویلی زکات تنوین په تمام د کلمې دلالت یکی مې کلمې په اخر شي تنوین شي د معنی د کلمې څه وکړه تام وکړه او فیل په اتصال دلالت کو زکات فیل خو بایل به فایل نه څنګه کوي تام نه کوي نو هغه اتصال تک ازات چې فیل یې چې زړه د فایل سره سمو ټک لګي دلا متصل دا نو اپ اتصال دلالت کو او تنوین په چا دلالت کو نو دیو جنا په فیل خو به ذات تنوین معنی نه او دا کسره خو بتابا به سشوا پتابا د تنوین معنی شو په بهجه څه کنا نو په غیر منصرفو به ذات سیک معنی وي تنوین معنی کسره به تبع معنی ایس چې د دلتا مشابهت لري چې څه شو کم زیر شو اته کی خرید در نقصان وکا چا به ذات چې کوم شی په فیر معنی او اوس په دبه نوسته ده معنی ده خو هغه به تبع چوا اپ څه شو داخل شو اجب ځان نقطه نه ولا اصغر نه به کسره سوی ای والممنوع من غير المصرف بالاسالة هو التنوين زكاة التنوين علامات التمكن ديو او فرق متمكن نبيو بلا خبرات التنوين فانكتاع دلالتكو فرق بچا دلالتكو فانتسال و سكوت الكسرة انما هو بالطبيعة التنوين دا بطبيعة شامن دا التنوين وخيس زعوفات مشابهات الفعل وجب كم دي مشابهات الفعل ترى كم زرش لم تؤثر يتاقى اثار نوك الا في سكوت التنوين اكيم اثر شايد بفعل ما نو هيك بس كل شيء اثار وك دون تبعه الذي هو الكسرة فعاد الكسر الى حاله کسرا خپل حالت ته تشوا وسکت تنوین او تنوین زکه سکه لیمتنع من الصرف زکه غیر منصرف ده غیر منصرف ده کنه او غیر منصرف تنوین درو چه مذهبی نه بیان شو یو مذهب دا چاله فلام پیدا کړي شي اضافه چې ورشي دای سم غیر منصرف ده مطلقا بل مذهب دا بیا منصرف ده مطلقا دوه مذهب نه دریم مذهب بل ده آی چې مش کو تفسیر کړه دا ډاره مینا نه لګی مش فلی په دلیل راګی دای سم چې د الف لام په داخل دا غیر منصرف او دا اضافه ته شوی د ختاو کس چې په دغه عالمیت مؤثر دی کنه ک عالمیت په شمو مؤثر وو یا خلی سبب وو یا سبب هم وای بل دې پر اساس شرط هم وو بیا دا اسم څه دی چې اضافه ته وشي یا الف لام د کښې په دا منصرف ده یا څنګه دی ویلی ځکه دا قانون ځکه چې اضافه سره د عالمیت منافات ده کیم قسم چې مضاف دی او عالم نه وشرطها تجرید المضاف عن التعریف ده اضافت پر ادا شرط چې مضاف دی تعریف نه تی علی عالمی چې به تعریف روه بشه لہذا چې کیم شي اضافت شي او معرفه نه نو عالمی ته بشه سوی خاطر نه یو او په کیم شي چې الف لام داخلي شي دا وسنه معرفه عالم نه په عالم نه ما په ازای ازای نه الف لام داخلي شي ازای ویلې زکا چې د عالمیت ها دا علاد د تعریف پس را شایته ګرځي معرفه ګرځي او الف لام او اضافت ها علی دي شاري تعریف اس کا دال الف لام هم پیدا کیږي ولا میر شي دوی علی تعریف څه کوي جمع اضافت هم یو عالمیت وي دوی علی تعریف څه کوي جمع دوه شی نه تعریف څه کوي د لحاظا د اضافت سره او د الف لام سره د عالمیت منافات چې منافات په کومه سمند چې الف لام دا کړو ملي میز چې عالمیت په شته شو خاطر چې عالمیت خاطر شو هغه په شمو اثر وو نو کدی کوشه سبب خبر ور کیسه په سبب پته شو او کایه بند پر دای شو شرط هم دوا سره سبب نه تشو او یسوی سم چې غیر مصارف کردی ویره ګرځي چې په دشه دوا سبب نه او دا خو شو په لہذا دا اسم بیا چلای منصرف ته دا اسم بیا چلای او کدا اسم وو چې په دشه عالمیت نه وو مؤثر نه وو لکه سیاده مون تعلمو کسا یا لفین د تنیس کسا په خبر عالمیت په شروع سره مؤثر نه وو یا هغه اسم چې غیر منصرف دی ولنه فیرو دی وصف ته واجنه احمر ا د از غلط په دغه علامه څنګه وای مؤثر نه دی نو کبه د الف لام داخل کې ها یا اضافتي وکي ها دا بیا څه دی غیر منصرف دی ځکه تاسو مینه مشه سدي موجود دی نه په وځه ستاسو د تفسیر وکړه بل ما دا کوم نه دا دا شي چ علامیت چې تزول بالله او اضافه دي علامیت په چا سره ظاهر شو فاین کان تل علامیت شرط له سبب اخر کدا علامیت بل سبب پر شرط او زال تام عن خود و سره تشو کما فی ابراهیم اذا ابراهیم من استال فلم داخل کې ال ابراهیم او یا ابراهیم مضاف علامیت خود بشه ست حتم چې علامیت در بل سبب چې حجما ده خود به خود در ځکه حجما چې سبب کوي ورګرتی شرط هو العربیه وای لم تکون شرط رکب بند پر شرط نو کله کا احمد ش زالت اخدهما په احمد ش شرط نه ده دا کا ود نفیل پر دان دوشه جالمی ته وی دا کا ور علامیت دی وی وسر ته بیا نه فل سبب ده خو نو ده خالی پر سبب ده او سر ده شرط نه ده نو بیا دختم شي سا اخدهما یو سبب ته شو او وای لم یکون هناك علامیت او کلو علامیت ته ونا کما فی احمر نو اوس کدا اضافت یو وک کله فهم بکیت لتان علی حالما علتان په خپل حالت پتی نو دی وجنه بدات شو غیر منصرف شو اسې مشارخ ته وی چې تڅ وی آئے باندې نه در تاوک له اختلاف د در بیان کې تو رائے صدو په چې سفر باندې کې دا درې مذهب سره پنداوه ده اته لږ کې دلیل پنداوه ده و هاذا القول انسب بما عرف به المصنف غیر المصرف یک سره چې مصنف ته غیر مصرف کیم تعریف کړه مصنف چې غیر مصرف کیم تعریف کړه چې ما فيه لتان او واخذت منها تقوم مقام هوا سره یک سره د درې مذهب ډیر سو پیټو لہذا دا مذهب سره منداوه خو ته لازم پرسته اته کې فائدہ پات څه شروع وتا کڅ کې منصرف بیل کڅ کې غیر منصرف بیل او چاله فلم پیدا کړي او اضافه یو شي یې جر ومن مجرم بالكسره بي اختلاف پیدا بس شد نو هغه بل مکتا مته دا کړی و افیکی مسلح مته کړی و به سړی قسم چې زه په غیر مصرف تلفظ نه وکم که په غیر مصرف می تلفظ وکم په مده به شد څه وی تعلق وي کنه وی چې مارر تو به احمد کوم مارر تو به احمد کوم ای سروشا هغه ملیون چې احمد سګرځوي منصرف شدنه به تعلق وي اگر وہ